NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Als het nieuwe kabinet moet bezuinigen, dan zal dat niet op de politie zijn. Dat zei VVD-leider Dylan Jesselgus tijdens het debat over het hoofdlijnenakkoord. Politiek verslaggever Lars Geerts, is er dan sprake van dat het nieuwe kabinet verder moet bezuinigen? Nou, de kans is wel degelijk aanwezig. Want als je kijkt naar de getallen die het nieuwe coalitie in dat hoofdlijnenakkoord heeft gezet, dan zie je dat ze op een aantal posten willen bezuinigen. Zo willen ze minder geld afdragen aan de Europese Unie. En zo willen ze bijvoorbeeld ook dat, gaan ze ervan uit dat omdat er minder asielzoekers naar Nederland zullen komen, ze ongeveer 700 miljoen euro zullen besparen. En ze hebben afgesproken dat als dat niet het geval is, dat ze dan moeten bezuinigen. En dus vroeg Frans Timmermans van de PvdA GroenLinks aan, ook nog de minister voor Veiligheid en Justitie, Dylan Jessicus, of dat niet zomaar bij de politie terecht zou kunnen komen. Nee, als u uw doelen niet haalt, moet u 700 miljoen bezuinigen. Zo lees ik het Centraal Planbureau. U kunt daar niet iets anders van maken. Er zal niet door deze coalitie bezuinigd worden bij justitie en veiligheid op deze manier. Als er dan een taakstelling komt voor bezuinigingen, ja, dan zitten we op een plek waar het net over had. Dan gaan we kijken en dat gaat de minister van Financiën samen met al die ministers maken. Zoals het de afgelopen jaren is gegaan en we trouwens ook niet hebben bezuinigd op politie. Dus ja, nee, dat is niet aan de orde. U staat straks te verkondigen dat de financiële plaat, dat die afspraken hard zijn. Dan ontkomt u er niet aan, als u uw doelen niet haalt in asielketen, om 700 miljoen te bezuinigen. Dat valt niet te ontkennen, dat zijn feiten. Voorzitter, dat gaat dus niet van de politie af. Nogmaals, ik heb afgelopen jaren ook moeten bezuinigen als minister en dat is nooit van de politie afgegaan. VVD-leider Jessicus zei dat eventuele bezuinigingen door een nieuw kabinet vormgegeven moesten worden. Daar zijn geen afspraken over gemaakt tussen de vier coalitiepartijen. Maar in ieder geval ligt er dan wel een harde eis van de VVD dat het dus niet op de politie zal zijn. Lars Geerts, dank je wel weer. De Deense militair die vorig weekend om het leven kwam door een ongeval bij een parachutesprong op Texel raakte verstrikt in de lijnen van zijn parachute. Dat meldt een woordvoerder van de marechaussee aan persbureau ANP. Doordat de militair verstrikt raakte, kon de parachute niet voldoende uitklappen. De Brabantse vrachtwagenchauffeur die in december 47 mensen smokkelde is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 33 uit Gemert-Bakel probeerde de migranten in zijn vrachtwagen naar de veerboot in Hoek van Holland te brengen, zodat ze naar Engeland konden vertrekken. En de Europese lijsttrekker Maximilian Kra treedt terug uit het bestuur van de Duitse radicaalrechtse partij Alternatieven voor Duitsland. Ook mag hij niet langer campagne voeren voor AfD. Het besluit van de partij volgt op uitspraken van Kra in een Italiaanse krant. Daarin zei hij onder meer dat niet iedere SS'er automatisch een crimineel was. AWB verkeersinformatie. De eerste files van de avondspits zijn aan het ontstaan. De meeste vertraging op dit moment op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij Hoorn staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. En het is druk op de N264 Uden richting Gennep. Bij Gennep 2 kilometer file met ook hier een kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Tot 4 uur hebben we het weer over economie en geld of je leven. Ja, ondanks de krapte op de woningmarkt is dit nog altijd de manier waarop de meeste mensen willen wonen. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden koopt. Ja, de zon gaat weer schijnen in Nederland. Maar voor elke woningbezitter of niet, mijn gast van zometeen wil juist niet in een eigen huis wonen. Samen met anderen richt hij zijn eigen wooncoöperatie op. Wat dat is en hoe dat zit, hoort u zo. Geld of je leven? Eerst naar een van de meest omstreden personen van Europa. Die stopt ermee. Klaus Schwab stapt volgend jaar op als voorzitter van het World Economic Forum. De 86-jarige Duitser richtte dat WEF zelf 52 jaar geleden al op. In coronatijd werd hij een populair onderwerp van complottheorieën, zou je wel kunnen zeggen. Wie is deze man nou eigenlijk? Ga ik eens vragen aan Martin Visser, financieel journalist bij De Telegraaf, en Henk Volberda is hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Allebei bezochten ze het World Economic Forum diverse keren. Heren, welkom. Goedemiddag. Martin Visser, als jij nou een korte persoonsbeschrijving van Schwab zou moeten maken, wat zeg jij dan? Nou, dan zeg ik dat het een wat saai ogende man op leeftijd is die erin geslaagd is om in een paar decennia een enorm elitefeest op te bouwen, goed voor netwerken. Wellicht invloedrijk, maar inmiddels zeer controversieel. Ja, en wat maakt hem eigenlijk saai? Nou, het is niet per se een charismatische, flamboyante man. Maar toch is hij erin geslaagd. Bedoel, dus dat is het saaie. En toch is hij erin geslaagd. En dat is best wel knap om echt gestaag te bouwen aan dit enorme netwerkevent. Waar ieder jaar in januari in Davos zo'n 3000 mensen bij elkaar komen. Echt de top van de internationale politiek en bedrijfsleven. Ja, met als hoogtepunt misschien wel, of een van de hoogtepunten, 2020... als die toenmalige president van Amerika, Donald Trump, ontvangt. En jij schreef in de krant, zag ik, dat hij die slijmerig ontving en rondleidde. Ja, dat was mijn eerste WEF. En ik had gehoord van, je kan op vrijdag wel vertrekken, want dan is het saai. Tot ineens Trump aankondigde dat hij toch ging komen. Grote criticasten van het WEF. En hij zou op vrijdag komen. Doorgaans toch een beetje de saaie afsluiten van de week. Dus ik heb snel mijn ticket omgeboekt. En toen mocht ik meemaken hoe Trump werd ontvangen op het hoofdpodium. Onder begeleiding van een wanstaltige militaire kapel. En ja, het was echt een wonderlijke vertoning. Maar tegelijkertijd is het ook zijn kracht van Schwab. Je kan ook zeggen, hij is heel diplomatiek. Hij is in staat om mensen van allerlei gezinten en politieke kleuren uit alle delen van de wereld, of het naar de VS of China is, op dat hoofdpodium te krijgen. En dat is ook zijn kracht geweest. Ja, Henk Volberda, u schreef als expert mee aan rapporten van het World Economic Forum, begrijp ik. Wat waren dat voor rapporten eigenlijk? Nou, wij zijn als Amsterdam Center for Business Innovation van Amsterdam Business School. Wij zijn hoofdinstituut van World Economic Forum. Het World Economic Forum doet heel veel onderzoeken. En het is een internationale denktank. Bijvoorbeeld de Global Competitiveness Index, die jaarlijks wordt gedaan. En wij verzamelen de data voor Nederland. Wij doen dan een vragenlijst, zetten wij uit onder Nederlandse CEO's en bedrijven. Maar bijvoorbeeld ook het Future of Jobs onderzoek of Global Gender Gap Report. Wij werken al dat soort onderzoeken mee. En staat u dan rechtstreeks in contact met de heer Schwab, of hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, want het World Economic Forum heeft ook een hele grote staf met ook veel wetenschappers. Dus daar hebben wij heel veel meetings en conference call mee. Ja. Maar wij hebben ook sessies in Genève, waar ik hem vorig jaar nog heb ontmoet. Ja, en ik zou willen zeggen, nou, ik denk dat elke hoogleraar jaloers is op Klaus Schwab. Want ja, hij was een econoom en engineer. En hij was hoogleraar aan de Universiteit van Genève. En hij heeft dus in 1971 die denktank opgericht. En hij is in staat geweest om heel veel invloedrijke mensen bij elkaar te krijgen. Dat waren vooral CEO's, politici, bestuurders. Maar het World Economic Forum heeft zich ook verbreed en is steeds opener geworden. Dus ook NGO's, activisten, bijvoorbeeld Greta Thunberg heeft ook het WEF bezocht. En ik denk dat het goed is dat we een platform hebben waar beslissers elkaar ontmoeten. En ook kunnen in informele setting kunnen nadenken over oplossingen. En deelt u eigenlijk de mening van Martin Visser dat het een wat saaie man is? Het is een wetenschapper die heel veel heeft nagedacht over hoe krijg ik invloed. En heeft gewoon een heel goed netwerk. En ik denk dat met name dat netwerk wat hij heeft opgezegd, dat is zijn kracht. Kijk, mensen gaan niet naar Davos om Klaus Schwab te ontmoeten, maar die gaan er naartoe. Omdat het daar gebeurt, omdat je daar allerlei informele afstemmingen kunt maken. En ik denk zo'n denktank is heel belangrijk. Hij heeft trouwens ook allerlei eredoctoraten ontvangen. En hij heeft zich ook erg druk gemaakt over de vierde industriële revolutie, al die nieuwe technologieën, wat dat gaat betekenen. Hij heeft ook een boek geschreven, The Great Reset. Nou, dat is in tijden van corona, zijn er nodige complottheorieën over verschenen. Ja. Maar ik denk dat je niet uit moet vlakken dat het World Economic Forum een belangrijke denktank is. En niet alleen meer als het gaat om hoe landen concurrerend kunnen zijn, maar het is veel breder geworden ook. Het heeft te maken met innovatie, inclusiviteit, gelijkwaardigheid, et cetera. Ik zou denken, u zegt van, nou, iedereen is jaloers op hem, maar volgens mij zit u ook wel aardig dicht bij het vuur, maar u valt in het niet bij de heer Schwab, zeg maar. Oh, zeker. Ik bedoel, hij heeft allerlei mensen in zijn agenda staan. En daar heeft hij ook contact mee. En die willen ook graag aanwezig zijn op het jaarlijks event in Davos. En nou ja. Dat vind ik heel knap als je dat kunt realiseren. Ja, hij heeft er even over gedaan, maar hij heeft het wel voor elkaar gekregen natuurlijk. Zo'n World Economic Forum te organiseren. Ja, hij controversieel zijn Martin Visser rol. Dat komt natuurlijk door, u zei het ook al, meneer Volbeda, de Great Reset. In coronatijd werd hij en de WEF het onderwerp van veel complottheorieën. Dat Nederlandse ministers en ambtenaren actief zijn in tal van projecten van het World Economic Forum. En wat je ziet, is dat ze eigenlijk vrijwel allemaal dezelfde visie hebben van wat ze willen met de wereld. Wij moeten in een wereld leven bedacht door multimiljardairs. Zij willen meer centrale regels. Zij vinden nationale democratieën maar onhandig. Hè? Mensen die vrij zijn, dat is alleen maar gevaarlijk. Klaus Schwab is ook heel erg betrokken geweest bij de hele Great Reset. Ja, dat boek was van zijn hand, Martin Visser. Het was alsof er een naald ergens in ging en er allerlei gedachtes loskwamen, zal ik maar zeggen. Snap je dat gebeurde? Dat die complotdenkers helemaal losgingen hierop? Ja, voor een gedeelte wel. Ik denk dat Klaus Schwab een beetje het slachtoffer is geworden van zijn eigen succes. Het is zo groot geworden en het is zo de crème de la crème van de mondiale elite die er samenkomt, dat het op een gegeven moment steeds verdachter begon te worden. En zeker in de tijd van de coronacrisis, we hebben het in Nederland gezien en heel veel andere landen, dat daar met de coronacrisis ook heel veel ongenoegen en kritiek omhoog kwam en ook allerlei complottheorieën. En het is niet waar dat daar een soort schaduwregering of iets dergelijks zou zitten. Want maar eventjes wel nog, waar. Martin, wat was de meest kernachtige, gedachten, zeg maar? Nou ja, de Great Reset is kort gezegd het idee dat je de coronacrisis, zo'n crisis als het ware, gebruikt om daarna de economie op een andere manier in te richten. Innovatiever, concurrerender, en dat werd helemaal uitgewerkt. Maar de basis is dat je de coronacrisis gebruikt ten positieve, denkt van dit is een mooi moment, we staan met z'n allen even stil om te kijken van kunnen de economie en maatschappij niet op een andere manier inrichten. Mm. Nou, op zich is het natuurlijk vaker zo dat crises, zeker achteraf gezien, vaak een moment zijn geweest, een soort keerpunt. Dat kan de eurocrisis zijn, de financiële crisis of wat voor crisis dan ook. Alleen om daar zo heel doelbewust over te spreken, kreeg het een beetje de lading alsof de coronacrisis heel bewust werd misbruikt voor politieke doeleinden. En er werden ook, ik zag online op social media sinds 2020 allerlei uitspraken of uit verband gerukt of verkeerd geciteerd. Dus het was aantoonbaar vaak onjuist. Behalve dan dat het natuurlijk wel waar is dat er gewoon ieder jaar de top van de politiek en bedrijfsleven samenkomt en met elkaar te spreken over de toekomst van economie en maatschappij. En het inderdaad wel zo is dat het vaak in catchy phrases ging. Dingen als een build back better bijvoorbeeld. Dat is een heel bekend iets. Maar dat zag in Amerika, Europese Commissie. Op een gegeven moment wordt het zo'n leus. Wacht even, meneer, meneer Volbeda, kom zo bij herhalen. Ja, en door het voortdurend te herhalen wordt de gedachte, het voordeel bevestigd van, zie je wel, ze zijn met elkaar afspraken aan het maken over de democratieën en over parlementen heen. Ja, meneer Volbeda is geprikkeld hierdoor. Nou ja, kijk, ik vind het, dat is volledig onterecht. De titel was inderdaad The Great Reset, Transforming Our World and Building Back Better. Maar we moeten beseffen dat elk jaar het World Economic Forum komt met een soort vooruitkijk, een outlook, mm-hmm, van hoe de economie zich ontwikkelt, wat de grootste bedreigingen zijn, wat de grootste kansen zijn en wat ook mogelijkheden zijn om de wereld beter te maken. En dat doet het WEF elk jaar. En dat heeft het WEF ook gedaan tijdens de coronacrisis. En natuurlijk, we hebben te maken met allerlei technologische ontwikkelingen. Wat gaat dat betekenen voor de arbeidsmarkt? Hoe kunnen we daarom voorbereiden? Hoe kunnen we ook zorgen dat we allemaal profiteren van die technologische ontwikkelingen. Mm-hmm. Daar heeft het WEF over nagedacht. Maar dat is door sommige complottheorie-aanhangers helemaal misbruikt. Heeft Schwab daar last van gehad, meneer Volbeda? Weet u dat? Heeft hij last gehad van die complotdenkers? Ja, kijk, het WEF, dat ook heb ik gemerkt in informele discussies, die hebben wel gezegd van, wat is daar aan de hand en waarom is dit zo controversieel in Nederland? Dat heeft wel geleid tot onbegrip. Aan de andere kant zie je wel dat ook het WEF In de governance is dat ook verbreed. Het WEF gaat niet meer alleen over concurrentievermogen. En is niet alleen iets voor grote bedrijven en rijke landen. Maar het WEF is juist ook voor arme landen, is ook voor NGO's heel erg belangrijk. Je ziet daar Greenpeace, je ziet daar milieuclubs, je ziet. Ja, het is dus wel veel diverser geworden. En dat heeft het wel als effect gehad. Die complottheorieën zijn volledig onterecht. Ja, bijna dat de magie van het WEF verdwenen is. Want het is bijna helemaal open wat daar gebeurt. Dat is toch ook niet de bedoeling, meneer Volberda? Nou, open in die zin dat je wilt dat we voor grote, hele grote maatschappelijke uitdagingen staan. En het WEF heeft een principe, ja, dat noemen ze dan een multi-stakeholder approach. Ze willen juist verschillende stakeholders daarbij betrekken. Okay. En dat zijn vaak politici, dat zijn bestuurders. Ja. Maar dat zijn ook NGO's, dat zijn ook milieuactivisten. Okay. En daar zijn ze wel succesvol in. En dat zie je ook als je naar Davos gaat. Zie je niet meer alleen, je ziet nog steeds veel CEO's, maar het is wel veel breder geworden dan alleen dat. Nee, journalisten lopen er ook gewoon rond. Zoals Martin Visser dus een aantal jaar geleden. Opvolgen moet nog blijken wie dat gaat worden. Ik dank u beiden zeer voor uw toelichting op het afscheid van Klaus Schwab. Martin Visser van de Telegraaf en Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam. Gaan we even naar Sebastian Timmerman. Hij volgt de 17e etappe in de Ronde van Italië. Gisteren won Pogacar de bergetappe. Was zijn 5e ritwinst deze Giro. Ja. Vandaag slechts, geloof ik, 4000 hoogtemeters, Sebastian? Ja, dat zijn er nogal wat. Het is weer een zware bergetappe naar de Passo Brocon. Ja, of Brocon in het Italiaans. En misschien gaat Tadej Pogacar wel weer winnen. Wie zal het zeggen? Dat zou zijn 6e kunnen zijn. De Sloveen heeft deze ronde van Italië in een wurggreep. En niemand twijfelt er nog aan of hij gaat winnen aanstaande zondag. Het eindklassement van deze Giro d'Italia. Als hem niks overkomt, gaat dat gebeuren. En hij heeft ook de sleutel, denk ik, in deze rit in handen. Hij zit in het peloton. Dat peloton rijdt op zo'n 1 minuut en 50 seconden achter. Twee koplopers aan. Georg Steinhauser, dat is een Duitser. En de Eritreër Gebris Dabir. Die zijn overgebleven uit een omvangrijkere kopgroep. En we hebben nog maar 42 kilometer te rijden in deze 17e etappe. Die vrij rap verloopt. Ondanks dus dat vele klimwerk. Want in totaal moeten er 4 bergen worden beklommen. En ze zijn nu bezig aan de 3e beklimming van de dag. 1 Nederlander is afgestapt vandaag. David Dekker. Betekent dat we nog maar 5 Nederlanders over hebben in deze ronde van Italië. De meeste zitten in of achter het peloton. In het peloton zit in ieder geval nog Tijmen Arensman, die op een keurige 6e plaats staat in het klassement en het podium nog altijd in zicht heeft. Maar hij is nog niet in de aanval getrokken. Pogacar voor in het peloton. Arensman iets verder weg in de groep van de favorieten. Ze rijden nu op 2 minuten van de 2 koplopers met nog 42 kilometer te gaan. Geld of je leven. Een dalend aanbod van huurwoningen zorgt al langer voor huurstijgingen in de vrije sector. En ook de prijzen voor koopwoningen gaan weer door het dak, blijkt vandaag uit cijfers van het CBS. Ja, wat doe je als woningzoekende in zo'n oververhitte markt? Het heft in eigen hand nemen en samen met een groep mensen een wooncoöperatie starten behoort dan tot de mogelijkheden. Alex Peters deed dat. Hij is initiatiefnemer van de Torteltuin en bouwt met een groep mensen een plek om met z'n allen te gaan wonen. Welkom meneer Peters, fijn dat u er bent. Ik moet meteen denken aan Pluk van de Pettenflat. Ja, dat denk je goed. Ja, dat is een van de inspiraties van waarom we onszelf de Torteltuin hebben genoemd. Oké, en heeft u al een juffrouw Helder er in het gezelschap? We hebben meerdere juffrouw Helders in het gezelschap. Doe maar. Okay. Maar even zonder gekheid, daar komt dit vandaan? Ja, dat is wel dat is een van de redenen waarom deze naam is gekozen. Ja. Want als u een plaatje schetst wat het gaat worden, wat zie ik dan? Ja, wat je ziet is een natuurinclusief gebouw, gemaakt van hout, op een hele bijzondere wijk in Amsterdam. Dus op een eiland gebouwd, op Amsterdam-Eiburg. Mm-hmm. En het idee is dat wij onderdeel zijn van de wijk, met alle vogels, met alle vrolijkheid, met alles wat erbij komt kijken. Ik zag inderdaad de foto, het is in meerdere verdiepingen en dan inderdaad... Ja. Een pui van een woning steekt dan wat uit. Heeft een beetje de vorm van een vogelkooitje ook. Ja, een vogelhuisje. Ja. Dus mooi. Dat is het concept op de gevel inderdaad. Dat is het idee. Moet nog hoop water door de Rijn. Wil dat er komen volgens mij. Hebben we het wel even over natuurlijk. Maar een wooncoöperatie. Wat is het? Ja, een wooncoöperatie is eigenlijk een vereniging. En die vereniging die bestaat uit leden. En een wooncoöperatie, daarbij is het zo dat de leden de ontwikkeling van het gebouw doen en uiteindelijk ook in het gebouw gaan wonen. De leden zijn huurders van het gebouw en geen eigenaren van het gebouw. En dat is het grote verschil bij ten opzichte van bijvoorbeeld kopen. Ja. Maar ook verschillend ten opzichte van huren. Dus vandaar ook dat het de derde weg wordt genoemd. Want wat is het verschil dan met een woningcorporatie zoals we hem kennen? Ja, dus wat bij een woningcorporatie is, is dat de corporatie, die is eigendom van de woning en die verhuurt die aan individuele huurders. En bij een coöperatie is het zo dat de vereniging eigenaar is van het verbouwen en verhuurt aan de leden. Okay. En dat betekent dus ook dat de leden van de coöperatie inspraak hebben niet alleen in het ontwikkelen van de woning, maar ook de manier waarop je met elkaar samenwoont vanaf het moment dat je er woont. Dus de basis is eigenlijk een stukje gemeenschappelijkheid. Okay, dus is het een soort woongroep, zoals we dat ook wel kennen? Het heeft elementen van een woongroep, ja, zeker. Ja, okay. Het heeft elementen van een woongroep. En wat is het maatschappelijke doel hiervan? Want het komt ook voor in het hoofdlijnenakkoord bijvoorbeeld van de nieuwe coalitie. Deze derde weg, zeg maar, zoals u noemt. Gemeente Amsterdam wil volgens mij 10% van de nieuwbouw tot in 2040 laten bestaan in deze woonvormen. Dus je voelt wel van, hier zit hier zit potentie. Wat is het voordeel? Of maatschappelijke voordeel? Ja, er zijn verschillende maatschappelijke voordeel. Kijk, ik denk dat het niet alleen aansluit. Kijk, een paar stappen terug. We hebben een probleem op de woningmarkt. En het probleem op de woningmarkt zit enerzijds in aanbodzijde, dat we te weinig woningen hebben en dat de woningen die we bouwen, dat ze te groot zijn. Een wooncoöperatie sluit daarop aan, omdat we woningen toevoegen aan de woningvoorraad. Dat aan de ene kant. En omdat je met elkaar voorzieningen deelt, zijn die woningen ook kleiner. Dus dat is als je kijkt naar de aanbodzijde. En aan de vraagzijde zie je dat bewoners zoals ik niet op de individualistische manier willen wonen zoals er nu wordt gebouwd. Dus de standaard is dat je voor het traditionele gezin bouwt of voor eenverdieners. Dat vinden wij vanuit de Torteltuin, vinden we dat niet meer vanuit deze tijd. En wat dan het maatschappelijke voordeel is, dat heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat je voorzieningen met elkaar deelt. Dus we delen niet alleen de parkeergarage met deelvervoer, we delen de keukens, we delen goederen delen we met elkaar. We zorgen voor elkaar. Op het moment dat het goed gaat. Je ziet dat als je kijkt naar de ouderen, zie je grote vergrijzing. Ouderen die uit huis gaan, in een verzorgingshuis terechtkomen. Nou, in een wooncoöperatie zorg je voor elkaar, dus vang je dat op. Kinderopvang? Kinderopvang is een hele belangrijke. Je ziet bij ons ook dat een aantal van onze leden kinderen hebben. Ik hoef jou niet te vertellen dat op het moment dat je kinderen hebt, dat je schil betaalt aan de kinderopvang. En door zo'n woonvorm te introduceren, zorg je er eigenlijk voor dat minder wordt belast. Ja. Oké, dus het heeft in die zin de voordelen. Het vraagt dus ook wat als je daar aan mee wilt doen. Ja, dan moet je hier ook volle bak op in willen stappen, zeg maar. Ja, zeker, die commitment vraag je ook van leden dan. Ja. Ja, zeker. Dus het is een woonvorm die... Kijk, ik ben er natuurlijk erg enthousiast over. Ik ben er al 4 jaar mee bezig. En het is een woonvorm die heel veel voordelen heeft. Tegelijkertijd is het ook niet een woonvorm die bij iedereen past. Nee. Maar het heeft heel veel voordelen. Nu staat er in het hoofdlijnenakkoord, waar de Tweede Kamer nu over debatteert, de zin dat de nieuwe coalitie juridische en financiële belemmeringen wil wegnemen voor een nieuwe sector coöperatief wonen. Ja. Wat zijn de financiële belemmeringen? Als je kijkt naar de traditionele manieren, dus het huren en het kopen, als je kijkt naar hoe dat mogelijk wordt gemaakt, dan is het bij kopen, ga je als individu naar de bank. Je zegt tegen de bank, dit is mijn eigen inleg. Dit is wat ik verdien en je krijgt een hypotheek en vervolgens kan je hopelijk, afhankelijk van waar je wil kopen, maar kan je woning kopen. Ja. Aan de andere kant heb je het huren, waarin je gewoon met je inkomen een woning huurt en gaat wonen. Het lastige bij een wooncoöperatie is dat, ondanks dat je als individu een woning kunt kopen, is het dus niet mogelijk om met 40 man een woning te kopen. Dus het belangrijkste... Je bent een zakelijke klant eigenlijk voor de bank. Ja, je bent een zakelijke klant, maar tegelijkertijd ben je ook geen zakelijke klant. Dus je valt in een bakje wat er bij veel Nederlandse hypotheekverstrekkers nog niet is, of in ieder geval in ontwikkeling is. Dus hoge rente en niet maximale leningen waarschijnlijk? Ja, dus hoge rente. Het leenvermogen waar wij nu mee rekenen is dat we ongeveer 60% kunnen financieren. En de rest? En de rest, ja, dat is de sprokkelfinanciering noemen wij dat. En op welke manier gaat dat? Dus gedeeltelijk hypothecaire financiering. Dan heb je, in ons geval hebben wij het geluk dat de gemeente Amsterdam aanvullende financiering aanbiedt. Dat is circa 15%. Daar komt nog bovenop dat we donaties hebben van mensen die dit een goed concept vinden. Subsidies. We zijn bezig met een obligatiecampagne waar we obligaties verkopen van €250 per stuk. Waar we in totaal €500.000 mee willen ophalen. En hoe gaat het daarmee? Goed. Ja, we hebben de eerste tranche hebben we binnen aan €50.000. En de tweede tranche, daar zijn we nu hard mee bezig om die vol te krijgen. Dus dat zijn mensen die het een warm hart toedragen en die zeggen, nou, ik leg daarop in en ik krijg er wat rente over terug. Ja, dus enerzijds financieel rendement. Hè, dus we bieden natuurlijk gewoon een aantrekkelijke rente aan. Ja. 3%. Nou, het is anders dan dat je in aandelen belegt. Maar het is een prima rendement wat je er ook kan halen. En aan de andere kant is het een stukje maatschappelijk rendement. Om de beweging een warm hart toe te dragen. Het vereist dus ook een nieuw denken aan de als je bijvoorbeeld de grond wil kopen. Want een ontwikkelaar, ja, een gemeente kan aan een ontwikkelaar misschien veel meer geld vragen. Ja, dat ook. Ja. Dus je vist misschien in dat opzicht achter het net ook. Ja, dus je hebt de 4G's, noemen wij dat. Dus de 4G's die je nodig hebt om dit mogelijk te maken. Dat is een gemeenschap, dus een groep mensen die dit wilt. Dat is geld. Nou, daar hebben we het net over gehad waar de bottleneck zit. Ja. Dat is de gemeente. Dus de gemeente moet het mogelijk maken. En de laatste G, dat is de grond. In Amsterdam is het zo dat de gemeente kavels beschikbaar heeft gesteld. En dat ze dat uitgeven in erfpacht. Nou, dit is een enorm voordeel. Ja. Andere gemeentes gaat dat niet zo snel. En wie heeft het eigenlijk het autootje van de pluk? Wie heeft dat takelwagentje? Ben jij degene die met dat takelwagentje rondrijdt straks in de Tortelduin of niet? Dat ligt eraan. Deelvervoer dus. Ja, iedereen mag hem gebruiken. Het is voor een groot gedeelte deelvervoer. Dus naast de takelwagen dan staat er ook een bakfiets staat er klaar voor om te delen met de kinderen. Oké. Ik dank je zeer voor je toelichting. Dankjewel. En sterkte met dit project. Alex Peters van de Tortelduin. Tot zover geld of je leven voor vandaag. Hier zo één vandaag met Hila Noorzai. Ik wens je nog een fijne middag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. De studentenprotesten tegen de oorlog in Gaza houden Nederland nog altijd in hun greep. En hoewel de demonstraties vreedzaam begonnen, zijn het de beelden van bedekte gezichten, vernielde universiteitsgebouwen en gemolesteerde straten die blijven hangen. Human. Het roept de vraag op, hoe doe je dat eigenlijk, protesteren, anno 2024? Koen Verbraak. Hoe werden demonstraties vroeger aangepakt? En wat kunnen demonstranten van nu leren van hun voorgangers? Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Volgens mij kunnen we aan de slag. Deze keer meneer Heijmans en Antonia Barkij. Die waren bezig om telepathie wetenschappelijk te onderzoeken. Jekels jacht. Vanavond om 21:15 op NPO 2. Laten we gaan kijken of telepathie bestaat. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Deze zomer weer te zien op locatie. Wind. Hoe een windmolenpark een compleet dorp uit elkaar drijft. Vanaf 23 juni in Flevoland, Groningen en Friesland. Koop nu je kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Tijd met uw kleinkinderen is kostbaar. Bij Meerdervoort begrijpen we dat. U investeert met de garantie van het vastgoed als onderpand en ontvangt rente als een vaste maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup,